اب بعد میں وہ پشیمان بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، لیکن جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی دعا مانگی ابھی قبول ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اگر اسی طریقے سے ابھی تمہارے زبان سے کوئی بری بات نکلی اور اگر ابھی وہ پوری ہو جائے تو پھر تو اب تک کام ختم ہو چکا ہوتا. وہ تو رب کا رحم ہے، رب کا کرم ہے کہ اللہ جل مجد الکریم تم پر کرم نوازی کرتا ہے. آدمی اپنے بارے میں بعض اوقات کتنی بری دعائیں مانگتا ہے، میں تو اس گھر سے ویسے ہی اچھا تھا، میں تو اس اولاد سے بے اولاد ہی رہتا تو اچھا تھا، میں تو اس سے مر جاؤں تو اچھا تھا. اللہ کہتے ہیں یہ جو تم برائی چاہتے ہو، اپنے بارے میں بری چیز چاہتے ہو، تو اگر اللہ اس کو اسی طریقے سے قبول کر لیتا جس طریقے سے تم چاہتے ہو، نیکی جلدی قبول ہو جائے، اچھی دعا قبول ہو جائے، تو پھر اب تک تو تمہارا کام پورا ہو چکا ہوتا. یہ تو رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ تمہاری باتیں سنتا ہے، جانتا ہے یہ غصے میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، تو پھر بھی تم برائی چاہتے ہو، اللہ تمہیں اچھائی عطا فرماتا ہے. تم اپنی اولاد کے بارے میں بری دعا مانگتے ہو، اللہ اولاد کو زندگی دیتا ہے، تمہیں خوش کرتا ہے. اگر دعا قبول ہو جائے، وہ ابھی جو دعا مانگ رہا ہے وہ اگر دعا قبول ہو جائے تو چند منٹوں کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. ابھی اس نے خود کہا بیٹے کو کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ابھی خود کہا کہ جس مکان پر تو ناز کر رہا ہے تیرا مکان گر جائے، اگر اللہ نہ کرے وہ گر جائے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جس نے ابھی خود کہا تھا. اب اللہ جل مجد و کریم رحیم و کریم ہے، وہ کہتا ہے تم تو برائی چاہتے ہو لیکن میں تمہیں اچھائی دیتا ہوں، اور اگر تمہاری باتوں پر ہی میں چلوں، تمہاری ہر بات مانتا جاؤں، تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے. اگر میں تمہاری یہ برائی بھی اتنی جلدی قبول کر لوں جتنی تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اب تک کام ختم ہو چکا ہوتا. کتنے آدمی دوسرے پر بد دعا، ایک قبیلہ دوسرے پر، ایک ملک دوسرے پر بد دعائیں کرتا ہے. اگر بد دعاؤں پر ہی اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم پکڑ کرتا تو آج دنیا میں کون زندہ رہتا؟ تو یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اتنی چیزیں سننے کے باوجود بھی وہ رحم کے بادل بھیجتا ہے، وہ کرم نوازیاں کرتا ہے، وہ رزق عطا کر رہا ہے، عزتیں عطا کر رہا ہے. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں یا ماہوں کہ وہ بھٹکتے پھریں. جو اللہ سے ملنے ہی نہیں چاہتے تو اللہ کہتا ہے چلو بھٹکتے پھرو، تمہیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ اللہ سے ملیں، یا تم اس چیز کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے. تو اللہ کہتا ہے پھر اسی اپنی سرکشی میں ہم اس کو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی سرکشی جو ہے وہ ان کو یعنی اسی طریقے سے بھٹکاتی رہتی ہے اور وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور اس بھٹکتی ہوئی زندگی میں دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. ان کو پتا نہیں، ہر آدمی اللہ ماشاءاللہ گناہ میں یعنی زندگی گزار رہا اور خوش ہے کہ میں جس جو زندگی گزار رہا ہوں اچھی ہوں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھانا چاہے وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، تم اپنی جگہ اچھے، ہم اپنی جگہ اچھے، تم نماز پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے پتہ جگہ، ہمیں نہ آپ کہا کریں، ہمیں نیکی کی تلقین نہ کیا کریں، ہم پر یہ آپ احسان نہ جتلایا کریں. تو رب کہتا ہے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں، ظلم و ستم میں، گناہوں میں، اپنی زندگی میں، زندگی جو ہے وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن ان کو موت آ جاتی ہے اور پھر آخرت میں جب حساب کی باری آتی ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے. انسان کی مثال، انسان اللہ جل مجد الکریم انسان بیان کر رہا ہے کہ انسان کیا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، بخار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، کوئی کسی قسم کا نقصان ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، اس کا بہرتا آدمی رب سے دعائیں مانگتا ہے. رب کہتا ہے دعائیں مانگتا ہے لے جمدے ہی، لیتے ہوئے اور قائدن بیٹھے ہوئے اور قائمن کھڑے ہوئے، بیمار ہوتا ہے آدمی تو کس کس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، باری تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے تو اگر تندرستی دے دے پھر دیکھ میں کیسی نمازیں پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ جو میرا مال چھن گیا ہے مجھے واپس دے دے پھر دیکھ میں کیسے سخاوت کرتا ہوں، ایک مرتبہ میرے بیٹا جو فوت ہو گیا ہے مجھے واپس دے دے پھر دیکھ میں کس طریقے سے تیرے دین پر اس کو لگاتا ہوں، وہ تیرے دین کے لیے وقف ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے جب ہم تکلیف دیتے ہیں تو ہر مقت لیٹتے اٹھتے بیٹھتے پکارتا ہے، ہر وقت ہائے اللہ اللہ تیری اللہ مہربانی فرما دے، اے بھائی تعالیٰ کرم نوازی فرما دے، میری یہ سختی دور کر دے۔ لیٹتے ہوئے بھی دعائیں، اٹھتے ہوئے بھی دعائیں، چلتے ہوئے بھی دعائیں، بیٹھے ہوئے بھی دعائیں، ہما وقت رب کے سامنے دعائیں مانگتا ہوتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف لے جاتے ہیں، مرہ کا علم یدعنا الا در مطرہ، تو وہ یوں چل دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے پہنچنے میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے پھر ہو جاتا ہے جب تندرستی ملتی ہے، پھر وہی بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی سرکشی شروع ہو جاتی ہے، جب گئی دولت واپس آتی ہے پھر شراب، پھر جوا، پھر غلطی، پھر ظلم ستم جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو رب کہتا ہے جب آدمی پر تکلیف ہوتی ہے، دن رات صبح شام پکارتا ہے، جب ہم تکلیف اٹھا لیتے ہیں پھر ایسے جیسے کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا، ایسے جیسے کبھی پہچانتا ہی نہیں ہے، کبھی جیسے رب کا نام لیا ہی نہیں ہے، جب کبھی اس نے رب کے سامنے یہ گڑ گڑایا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنے آدمیوں کو جب پکڑ ہوتی ہے تو آدمی گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کراتا ہے، خود کرتا ہے، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت یہ کر دیجئے، مجھے تعویذ دے دیجئے، بھائی کس چیز کا، میں مصیبت میں گرفتار ہوں، اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے۔ پھر وہ مساجد میں جاتا ہے، پھر وہ یعنی کئی کئی وسیلے ڈالتا ہے، اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، لیکن جس دن تندرست ہو گیا، جس دن اس کو گما ہوا مال مل گیا، ایسے بھولا کہ جیسے کبھی اس نے رب کا نام لیا ہی نہیں تھا، کبھی اس نے رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اور یوں ہی بھلے کر دکھائے حد سے بڑھنے والوں کو ان کے احکام اور ان کے کام، وہ جو حد سے بڑھتے ہیں، مصرف لوگ ہیں، جو اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں، جو اپنی دولت کو خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان کو وہی کام اچھے لگتے ہیں۔ یہ چیز جو سینما بناتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ صبح و شام وہاں کتنا گناہ ہو رہا ہے، جو زنا خانہ کھولتا ہے، جو شراب خانہ کھولتا ہے، جو جوا خانہ کھولتا ہے، اس کو پتا ہے کتنا گناہ ہو رہا ہے، لیکن کیا کبھی وہ گڑ گڑایا، کبھی اس نے توبہ کی نہیں، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اسی پر نازاں ہے، اسی پر ایک سے دو، دو سے چار فلمیں بن گئے، ایک سے دو، دو سے دس، یعنی وہ کیا نام ہے، بے حیائی کے اڈے کھل گئے اور جوا خانہ کھل گئے، شراب خانے کھل گئے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ انہیں کے ان کے کاموں کو اچھا کر دکھایا۔ شیطان جو ہے ان کو یہ دلاسے دیتا رہتا ہے، تو کیا کرتا ہے، تجھ سے بڑے بڑے گناہگار ہیں، یہ بھی تو گناہ ہے، دیکھے نا دنیا میں کمائی تو کرنی ہے نا، کام تو کرنا ہے نا، رزق حلال تو کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دن رات تو بھاگ رہا ہے، پتا نہیں لوگوں نے رزق حلال کس چیز کا نام رکھ دیا ہے، کس کو رزق حلال سمجھتے ہیں۔ بھائی اگر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن حی علی الصلاہ، حی علی الفلاح کی آواز آئی اور مسجد میں نہیں گیا، جس نے صبح سے شام تک اتنی محنت کی کہ اس کا پسینہ بہ بہ کر زمین پر، یعنی اس نے کیا نام ہے، سوراخ بھر دیے ہیں، وہ رزق حلال نہیں ہوگا جب تک کہ نماز کے وقت پر نماز نہیں پڑھتا، روزے کے وقت پر روزہ نہیں رکھتا، ذکر کے وقت پر ذکر نہیں کرتا، کتنی بھی محنت کر لے رزق حلال نہیں ہے۔ لوگ آج کل بے حیائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو رزق حلال کھا رہے ہیں نا، ہم تو محنت کر رہے ہیں، کتنے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پھر جا کر کہیں یہ ہم نے سودی کاروبار شروع کیا ہے، پھر ہم نے جا کر کہیں یہ مقام پایا ہے، تو تم تو ویسے ہی ہمیں یہ بتاتے رہتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے وہ انہی اپنی بے حیائی کے کاموں کو، بدتمیزی کے کاموں کو، ظلم و ستم کے کاموں کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کتنی ہم نے تم سے پہلے سنگتیں اور کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب وہ حد سے بڑے، جب انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، تو کیا وہ تم سے کم طاقت والے تھے، تم سے کم دولت والے تھے، تم سے کم عمروں والے تھے؟ جب تم سے دولت زیادہ، تم سے عمریں ان کی زیادہ، ہماری کتنی ہیں؟ 60-70 سال ہو جائے گی، بڑی ہوگی تو 100 سال ہو جائے گی، لیکن جس کی 100 سال ہوگی وہ کام کیا کرے گا؟ 80 کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے، اور 90 کے بعد اٹھ بھی نہیں سکتا، 100 کے بعد تو خود کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ تو وہ جن کی عمریں 100-100 سال، 500-500 سال، ہزار سال تھی، اور جن کے یعنی کتنے کتنے شہروں کے جو مالک تھے، اور کتنے اتنے یعنی جری اور بہادر تھے، اب ان کے کتنے کتنے تھے؟ تو کہا جب وہ نہیں رہے، جب انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، ساری دنیا کا بادشاہ بخت نصر کدھر گیا، ساری دنیا کا بادشاہ نمرود کدھر گیا، حامان، فرعون، شداد کدھر گئے، سب کچھ پاس تھا لیکن کیا رہ گئے؟ نہیں رہے۔ تو کہا جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے تم سے پہلے کتنوں کو ہلاک کیا، کم از کم ان کے قصے پڑھنے والوں، ان کی کہانیاں پڑھنے والوں، عبرت بھی تو پکڑا کرو نا۔ ہم ظالم کو قتل ہوتا دیکھتے ہیں، ظالم کے ظلم کا اختتام دیکھتے ہیں، لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ظالم جو تھے کہاں چلے گئے، ہلاکو خان کدھر گیا، اور چنگیز خان کدھر گیا، اس کے بعد جو آئے وہ کدھر گئے؟ سب کے سب ظالم دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے ان سے عبرت نہیں پکڑی۔ ایک ظالم مرتا ہے تو دوسرا ظالم آتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی میں آج جو کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے نے جو کیا وہ کہاں گیا؟ آپ اپنے اپنے ملک کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، کدھر ہیں پہلے حکمران؟ لیکن جو نیا آتا ہے پہلے سے عبرت پکڑنے کی بجائے بھول جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، کیا ان عہدوں میں کوئی ایسا نشہ ہے، یا ان گھروں میں، ان محلوں میں کوئی ایسا نشہ ہے کہ جانتے ہیں اس محل میں چند سال پہلے کوئی اور شخص تھا، وہ نہیں رہا، اس کرسی پر مجھ سے بڑا ظالم شخص تھا، وہ نہیں رہا، اب یہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا ہے؟ یہ جاننے کے باوجود کہ چند دن ہیں، اگر میں اللہ رسول کے احکام کو لاگو کر دوں گا تو میری زندگی بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی، لیکن نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ شیطان اس طریقے سے ان لوگوں کو بھرکلاتا ہے کہ پہلے گزرے ہوئوں کی عبرت، یہ دیکھیں کتنے جنازے ہم اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی قبروں پر اپنے ہاتھوں پر ہم مٹی ڈالتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس کو آج ہم دفن کر رہے ہیں یہ کتنی زمین کا مالک تھا، کتنے مکانات کا مالک تھا، کتنے سونے چاندی کا مالک تھا، کتنا بینک بیلنس تھا اس کا، کیا ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ کل اسی طریقے سے آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں فلاں کا بیٹا آج قضاء الہی سے فوت ہو گیا، اتنے بھی اس کا نماز جنازہ ہوگا، جو شخص جاتا ہے وہ فلاں قبرستان میں آ جائے، ارے آج کسی کا اعلان ہے، کل میرا ہو سکتا ہے، کل کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے، آج ہم کسی کا اعلان کر رہے ہیں، کسی دن ہمارا بھی اعلان ہو سکتا ہے، ہم کیوں نہیں اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کر، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آج ہم کسی کو اٹھا رہے ہیں، کوئی کل ہم کو اٹھائے گا، آج ہم کسی کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو ہماری قبر پر بیٹھے گا۔ قبرستان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرة، یہ تمہیں آخرت یاد کراتی ہیں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب ایک قبرستان میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ تو خوف آ جاتا ہے، لیکن زیادہ پڑھ کے نکلتے ہیں پھر پتھر دل ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کبھی تھا، اب تو قبرستان میں شراب پیا جاتا ہے، قبرستان میں جوا کھیلا جاتا ہے، قبرستان میں ظالم لوگ بیٹھ کے اور یعنی خوش گپیاں کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ تو کہا کم از کم عبرت تو پکڑو نا، یہ کتنے کتنے بادشاہوں کی قبروں کی آج مٹی خراب ہو رہی ہے، آج قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں، ایک یعنی کوئی عام آدمی، غریب آدمی بھی ٹھوکر مار کے ان کے قبر کے پتھر کو گزر جاتا ہے۔ تو کہا پہلوں سے، اپنوں سے جو پہلے تھے، ذرا ان کو بھی تو دیکھو وہ کدھر گئے، ایک دن تم نے بھی جانا ہے، یہ ایک ایسی شرح ہے کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں جو آیا ایک کا نام تو لے دیجئے کہ جو اس شاہراہ سے نہیں گزرے گا، جو اس پل سے نہیں گزرے گا، جس نے اس غار کو عبور نہیں کرنا۔ جب ہر ایک نے کرنا ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اس راہ گزر کی یعنی آسائش کے لیے، اس کو راستہ کرنے کے لیے، اس کو اچھا کرنے کے لیے کیوں نہیں ہم سوچتے؟ وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، ہر ایک کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہوں نے بتایا یہ بے حیائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے اس کو کرو اور یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر انبیاء اکرام نے یعنی جاری کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہیں ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے آقا کے غلاموں کو یہ منصب عطا کر دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ لوگوں کو اچھائی اور برائی کا طریقہ بتا رہے ہیں. علماء حق کے سپرد یہ کام کر دیا گیا، اولیاء اکرام کے سپرد یہ کام کر دیا گیا. کوئی شخص ایسا ہے جس تک یعنی بری کی برائی نہ پہنچی ہو، اچھے کی اچھائی نہ پہنچی ہو، جس کو یہ نہ بتایا گیا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، کہا ہمارے رسول آئے تھے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، کسی نے معجزہ مانگا معجزہ دکھا دیا، کسی نے دنیا مانگی دنیا دے دی، کسی نے دین مانگا دین دے دیا. آپ انبیاء اکرام کی پوری زندگی ان کے لیے مشعل راہ تھی، لیکن وما کانوا لیؤمنوا ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنی بے حیائیوں پر ڈٹے رہے، اپنی بدتمیزیوں پر ڈٹے رہے. قرآن سننے کے باوجود وہ بھی میں کہتا ہوں خوش قسمت آج جو قرآن سن لے، وغیرہ تو آج ہمارے کانوں کو قرآن اچھا لگتا ہی نہیں ہے. آج تو کان جو ہیں وہ گانے بجانے کے بے حیائی کے گالی گلوچ کے رسیا ہو چکے ہیں. آج تو قرآن ہمیں بوجھ لگتا ہے کہ قرآن کیا پڑھنا ہے کیا سننا ہے، یہ تو ہماری زندگی کی افائشیں ختم کر دیتا ہے. تو کہا وہ تھے ہی نہیں ظالم ایسے کہ کوئی یعنی وہ ان کو ان پر ایمان لاتے. کذالک نزل قوم المجرمین ہم مجرموں کو یوں ہی بدلا دیتے ہیں، جرم کرنے والے جو ہیں وہ اسی طریقے سے اس دنیا سے جائیں گے. اور جب ظالم جاتا ہے تو کوئی اچھائی کے ساتھ اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا. تو کہا جس نے بھی جرم کیا مجرم کو سزا ملتی ہے، مجرم اسی طریقے سے دنیا سے جائے گا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض پھر ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں جانشین کر دیا. من بعدہم ان کے بعد، بھائی تم سے پہلے کتنے تھے چلے گئے نا، اب تمہیں ان کے بعد لے آیا اللہ جل مجد الکریم، ہمیں لے آیا، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ان کے باپ دادا چلے گئے، ایک نسل جاتی ہے دوسری نسل آتی ہے. رب کہتا ہے پہلے گئے، اب ہم تمہیں لے آئے ان کی جگہ، کیوں لے کر آئے؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. ہم نے پہلوں کو بھی دیکھا، اب ہم تمہیں بھی دیکھیں گے. پہلوں کو بھی آزمایا، اب ہم تمہیں بھی آزمائیں گے. اب ہم تمہیں بھی دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور کیوں پچھڑوں ظالموں کے راستے پر چلتے ہو یا اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرتے ہو. جب وہ نہیں رہے، رہنا تم نے بھی نہیں ہے، نہ نیک رہے نہ بد رہے، تو نیکوں کے لیے دنیا آخرت میں عزتیں ہی عزتیں ہیں، سے پیشوائی کے لیے آتے ہیں، اور ظالموں کے لیے دنیا آخرت میں ذلت ہی ذلت ہے. تو کہا تمہیں ان کا خلیفہ بنایا، تمہیں ان کا جانشین بنایا پہلوں کا، تاکہ ہم دیکھیں کہ اگر انہوں نے ظلم کیا کیا تم بھی ظلم ہی کرتے ہو، اگر وہ بے حیائی سے زندگی گزار گیا تم کیا تم بھی غفلت سے ہی زندگی گزارتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیتیں روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ واضح نشانیاں واضح آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو جو لوگ ہماری ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں ہمیں ملنے کی امید نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بالقرآن غیر ہذا اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے، یہ قرآن ہمیں پسند نہیں، کیوں؟ یہاں تو برے کو برا کہا گیا ہے، یہاں تو ہر ایک کو کھول کر بات سنا دی گئی ہے، ایسا قرآن لائیے جو صلح کلی قسم کا ہو، جو برے کو بھی اچھا کہے، جو کافر کی بھی عزت کرے، جو بتوں کو بھی تعظیم کرے. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ کہتے تھے یہ قرآن ہمیں اچھا نہیں لگتا، نیا قرآن لے کر آئیے اور بد دل ہوں یا اسی کو تبدیل کر دیجئے، اس میں ہمارے بتوں کی برائی ہے، اس میں ہمارے بڑوں کی برائی ہے. تو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. دیکھو جی، برے کو بھی برا نہ کہیں، زانی کو بھی زانی نہ کہیں، کافر کو بھی کافر نہ کہیں. کافر یہی کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو کیوں نہیں پسند کرتے، اس لیے کہ اس میں ہمارے بتوں کی برائی بیان ہوتی ہے، اس میں بار بار ہمارے شرک کی برائی بیان ہوتی ہے. کوئی ایسا قرآن لے کر آئیں جس میں آپ کے رب کی تعریف ہو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہا جائے، آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں برا نہ کہیں. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تم گستاخی نہیں کرتے, تم نبی کی تعریف بیان کرو, لیکن لوگوں پر کیوں کیچڑ چھالتے ہو؟ آج یہ کیچڑ بن گیا ہے, پھر کسی کو بتانا کہ بھائی یہ جو آدمی ہے گستاخ ہے, یہ آدمی گستاخ صحابہ ہے, یہ آدمی گستاخ اولیاء ہے, یہ آدمی گستاخ نبی ہے, یہ آدمی گستاخ اہل بیت ہے. لوگ کہتے ہیں جی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, جی سیدھی سیدھی بات, ٹھیک ہے اپنے مسلک کو بیان کرو, کسی کو مت چھیڑو. تو رب کہتا ہے کہ کافروں نے کہا تو آپ قرآن اور لے آئیے, یا اسی کو تبدیل کر دیجئے, جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو, جس میں ہمارے بڑوں کو جہنمی نہ کہا گیا ہو, جن میں ٹھیک ہے آپ اپنے رب کی عبادت کریں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن اور قرآن ایسا ہو جس میں شرک کی برائی نہ ہو, جس میں کفر کی برائی نہ ہو, جس میں بروں کو برا نہ کہا گیا ہو. قل ما یکون لی ان ابدلہ, کہا فرما دو مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اس کو بدل دوں, من تلقائی اپنی طرف سے, نفسی اپنی طرف سے میں اس کو بدل دوں, یہ مجھے زیبا نہیں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, میں اپنے پاس سے تو قرآن بناتا نہیں, میں اپنے پاس سے تو آیتیں بناتا نہیں, جو اللہ مجھے فرماتا ہے میں تمہیں سنا دیتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ مجھے فرماتا ہے. بھائی میں کیسے اس کو بدل سکتا ہوں, میں نیا قرآن کیسے لا سکتا ہوں, میرا اپنا تو یہ کلام ہے ہی نہیں. تم لوگ جانتے ہو کہ میں تو امی ہوں, میں نے کبھی کوئی دنیاوی کتاب کو پڑھا نہیں, کبھی لکھا نہیں, میں کسی استاد کے پاس گیا نہیں, تو میں کیسے نیا قرآن لے آؤں؟ میں تو وہی قرآن لاؤں گا جو مجھے رب دے گا, میں تو وہی بات کروں گا جو میرا رب کہے گا, میں تو وہی آیت پڑھوں گا جو میرا رب پڑھے گا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, بے شک اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. دیکھیے کتنا یعنی واضح طور پر کتنا اللہ جل مجد الکریم نے یعنی شرک کی برائی کرتے ہوئے, مذمت کرتے ہوئے, نافرمانوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ محبوب تم بھی کہہ دو, اے انبیاء اکرام تم بھی کہہ دو, اگر ہم اللہ جل مجد الکریم کی نافرمانی کریں تو ہمیں بھی تو قیامت کے دن کا ڈر ہے نا, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انبیاء نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ معصوم عن الخطأ ہے, معصوم عن الصغیرہ و کبیرہ ہے. لیکن ہمیں بتانے کے لیے وہ نافرمانوں دیکھو نافرمانیاں دن رات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, اور جی کرتے جاؤ جیسا کرتے ہو, جی اگر ہوا بھی تو بخش دیے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں. تو رب کہتا ہے محبوب تم بھی لے دو کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے, میں اپنی طرف سے اگر قرآن بناؤں, میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں معاذ اللہ استغفر اللہ, تو کیا مجھے رب کا خوف نہیں ہے؟ میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں, تو میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم, کہ تم فرما دو ہے میرے محبوب کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا, میرے رب نے کہا ہے پڑھنے کو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. میں اپنی طرف سے تو بتوں کی برائی نہیں کر رہا, میں اپنی طرف سے تو تم کو برا نہیں کہہ رہا, میرے رب نے کہا ہے. تو یہ نہ کہے کہ یہ معاذ اللہ فرقہ پرست آ گیا ہے, یہ تو سب کو برا کہتا ہے. کہا میرے رب کا حکم یہ ہے کہ بروں کو برا کہو, اچھوں کو اچھا کہو, مشرق کو مشرق کہو, کافر کو کافر کہو, ظالم کو ظالم کہو, مظلوم کو مظلوم کہو, اور جو نیک ہے اس کو نیک کہو, بد کو بد کہو. یہ میرے رب کا حکم ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے. ماں بما جنت کو نل ہوا ان ہوا اللہ واہی یوہا, میں تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں ہوں, میرا رب وہی کرتا ہے تو میں بولتا ہوں, جو میرا رب کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. دیکھو اب لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رے تم سب بتوں کو چھوڑ کے 360 کو چھوڑ کے ایک خدا کی دعوت دیتے ہو, دیکھا ہم نے نہیں اور پہچانا ہم نے نہیں, ہم ان 360 بتوں کو دیکھ رہے ہیں, تیرے رب کو ہم نے دیکھا نہیں, ان کو ہم پہچانتے ہیں ان کو ہم نے پہچانا نہیں, اس کی دلیل کیا ہے کہ رب ایک ہے؟ ہم کیسے مان جائیں کہ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ رب نہیں ہے, جو نظر نہیں آتا وہ رب ہے؟ ہم کیسے معلوم کر لیں کہ ایک بنانے والا ہے, ایک رازق ہے, ایک خالق ہے, ایک مالک ہے؟ ارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسی دلیل لاؤ نا کہ جس پر ہمیں بھی یقین آ جائے. تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جبرائیل امین آئے انہوں نے آ کر مجھے بتا دیا کہ بھئی خدا ایک ہے لہذا اور کسی کو نہ پوجو، وہ تو جبرائیل کو مانتے نہیں ہیں، وہ وحی کو مانتے نہیں ہیں، وہ رب کی توحید کے منکر ہیں، آقا کریم کی سچائی کے منکر ہیں، آقا کریم کی نبوت کے منکر ہیں۔ اب میرے آقا نے دلیل دی، اللہ اکبر، کیسی بڑی دلیل دے دی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہا لبست فیکم عمرم من قبل ہی افلا تاکلون، لوگو رب کے ایک ہونے کی دلیل میری ذات ہے، میں تم میں رہا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب محمد کہہ رہا ہے رب ایک ہے تو پھر کسی اور کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رب کی توحید کی دلیل پیش کی، لبست فیکم عمرا، وہ 40 سالہ زندگی جس کو لوگ آج معاذ اللہ استغفر نبی بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک تو نبی کو علم بھی نہیں تھا، میں نبی ہونے والا ہوں، یہ اور 40 سال کی پہلی زندگی جو ہے وہ قابل اطاعت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جس زندگی کو قابل اطاعت قرار دیا، قابل تقلید قرار دیا اور ساری کائنات کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا، کہا میرا بچپنا تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے، کوئی نظر اٹھائے تو صحیح، کوئی انگلی اٹھائے تو صحیح، کوئی کہے تو صحیح کہ اس کے حسن میں شک ہے، اس کے جمال میں شک ہے، اس کی گفتار میں شک ہے، اس کی یعنی چہرے میں کمی ہے معاذ اللہ، اس کے علم میں کمی ہے، اس کی حیا میں کمی ہے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ اس کی صداقت میں کمی ہے، اس کی امانت میں کمی ہے، اس کی عدالت میں کمی ہے، میری پوری 40 سالہ زندگی کافروں تمہارے سامنے ڈوبی ہے، دن رات تمہارے سامنے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا کام کرنا، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ جہاں آدمی رہتا ہے کچھ بچپن کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ جوانی کی نادانیاں ہوتی ہیں، قربان جائیے ایسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کے بچپنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، جن کی جوانی میں کوئی لغزش نہیں، جن کا کبھی قدم بھی یعنی ڈولا نہیں ہے، جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جن کو دشمن بھی یعنی دشمن جو ہیں وہ بھی جن کو صادق اور امین کہتے ہیں، تو یہ ہے رب کی دلیل۔ لبست فیکم عمرا، لوگوں میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں کہتا ہوں رب ایک ہے تو سمجھ لو رب ایک ہے، نہیں تو بیان کرو کہ میں نے آج تک جھوٹ بولا ہو، میں نے آج تک کسی سے فراڈ کیا ہو، میں نے آج تک کوئی غلط بات کی ہو۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے ایک ایسی دلیل رب کی دلیل بن کر آ گئے، اور رب نے کہہ دیا لوگوں سن لو، یا یوحنا جاکم برہان من ربکم، اب تمہارے رب کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی، ایسی دلیل جو قطع نہ ہو، ایسی دلیل جو ٹوٹے نہ، ایسی دلیل جس کے سامنے کوئی چیز اتک نہ کھٹے۔ دیکھیے نا، برہان ایک بھی ہوتی ہے جس کو دلیل، کیونکہ دلیل بھی عربی کا لفظ ہے، برہان بھی عربی کا لفظ ہے، ایک ایسی دلیل ہوتی ہے کہ جس کو آدمی آگے سے توڑ دیتا ہے، لیکن برہان ایسی دلیل ہوتی ہے جس کا کوئی توڑ نہ ہو، جس کے مقابلے میں نہ کوئی آ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ یوسف میں حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا بُرْهَانَ رَبِّ، کہا آئے یعنی زلیخا نے تو حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصد کیا، حضرت یوسف بھی قصد کرتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اور وہ کیا دلیل تھی؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ جب حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کمرے میں گئے تو نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دانتوں میں انگلی دی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں یوسف نا یہ انبیاء کا کام نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف یعنی تمنا کرتے کی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے، لیکن رب نے ایسی دلیل دے دی تو رب کہتا ہے کہ میری اب دلیل آ گئی ہے۔ لوگوں سب انبیاء کرام بتائے سے کہتے تھے، جبرائیل نے کہا، سب نے جا کر کہہ دیا یہ وہ نبی آ گیا جو رب کو دیکھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہوا، کہا کوئی الہ نہیں سوائے رب کے، تو کہا کہ میری ذات دلیل ہے، میرے آقا کا بچپنا دلیل ہے، میرے آقا کا سونا دلیل ہے، میرے آقا کا اٹھنا دلیل ہے، میرے آقا کا کھانا دلیل ہے، میرے آقا کا پینا دلیل ہے، میرے آنکھیں کی، میرے آقا کی آنکھیں رب کی دلیل، میرے آقا کی اٹھی ہوئی انگلی رب کی دلیل، میرے آقا کی ایک ایک زلف کا بال رب کی توحید کی دلیل، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا خدا کی توحید کی دلیل، میرے آقا کا ہجرت فرمانا خدا کی دلیل۔ کہا میری یہ دلیل ایسی آئی ہے، میرا علم دے دیکھنا ہے، میرے مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو، میرا حسن دیکھنا ہے، جمال مصطفیٰ کو دیکھ لو، میری قدرت دیکھنی ہے، میرے محبوب کی اٹھی انگلی دیکھ لو، میرا نور دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھ لو، ان کے دانتوں سے نور نکلا کرے گا، اگر میری رحمت کے یعنی بادل برستے ہوئے دیکھنے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم والا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ لو، یہ میری ایک ایک یعنی ایک ایک صرف کی دلیل بن کر آ گیا ہے، میرے رحم کی دلیل میرا محبوب، میرے رحمان ہونے کی دلیل میرا محبوب، میرے کریم ہونے کی دلیل میرا محبوب، میرے رب ہونے کی دلیل میرا محبوب، میرے خالق ہونے کی دلیل میرا محبوب، ایک ایک میری ایک ایک صرف کی دلیل جو ہے وہ میرا محبوب بن کے آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں آج نام نہاد مسلمان معاذ اللہ استغفر اللہ آقا کی پہلی زندگی پر اعلان نبوت کی قبل زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، ابو جہل اعتراض نہ کر سکا، ابو لہب اعتراض نہ کر سکا، عتبہ شیبہ اعتراض نہ کر سکا، میرے آقا نے سب کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا لبست فیکم عمرا، لوگوں میری عمر تم میں گزر گئی، 40 سال تم میں رہا، میں نے تجارتیں بھی کی ہیں، میں نے بکریوں کو بھی چرایا ہے، میں نے کاروبار بھی کیا ہے، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں تاجر بھی ہوں، میں خامد بھی ہوں، میں کسی کا بیٹا بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، میں کسی کا بھتیجا بھی ہوں، میں پوتا بھی ہوں، دیکھو تو صحیح نا میری زندگی کا ہر لمحہ دیکھ لو، ہر لہجہ دیکھ لو، ہر طرف سے دیکھ لو، ہر عذر دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی غلطی نظر آ جائے، کہیں تمہیں کوئی کوتاہی نظر آ جائے تو بیان کرو نا، ابو جہل کو کمی نظر نہ آئی، ابو لہب کو کمی نظر نہ آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہ ہمیشہ صادق اور امین رہا ہے، اس کی ذات پر شک نہیں، اس کے کردار پر شک نہیں، اس کی گفتار پر شک نہیں، اس کے رہنے سہنے پر شک نہیں، اس نے جو بھی کیا وہ بے مثال کر دیا ہے۔ افسوس کافر تو مانے کہ میرا اللہ کا نبی جو ہے یہ بے مثال نبی بن کے آیا ہے، لیکن نام نہاد کلمہ دو آج ان کی اس زندگی میں اعتراض کرے کہ جی وہ زندگی جو تھی 40 سالہ پہلی زندگی وہ تو قابل اطاعت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی زندگی کو بطور دلیل بطور معجزہ پیش کر دیا تھا، لبثت فیکم عمرا، لوگوں میری زندگی تم میں گزری ہے، آؤ دیکھو میری زندگی، کسی کے گھر میں کوئی کمی ہوتی ہے، لوگ پہلوان ہوتے ہیں میدان کے لیکن گھر جا کر دیکھو حالت کیا ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ تو عجیب و غریب طریقے سے پیش آتے ہیں لیکن اولاد کے سامنے دیکھ لیجئے کیسے ہوتے ہیں، والدین کے سامنے دیکھ لیجئے، میرے آقا ہر میدان میں، میرے آقا ہر گھڑی میں، میرے آقا ہر زمانے میں، میرے آقا ہر مقام میں جہاں بھی گئے ہیں لا بے مثال بن کے گئے ہیں، آپ کی زندگی بے مثال ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے جو محبوب کریم کی دعوی جو پیارے آقا نے کیا، میرے رب نے اس دعوے کو قرآن میں سمو دیا، لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہیں زندگی گزار چکا ہوں نا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، وہ بے عقلو تم نبی کا چہرہ دیکھ کر نہیں پہچانے، بے عقلو تم نبی کی انگلی اٹھی دیکھ کر نہیں پہچانے، بے عقلو تم نبی کے انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے بے وقوفو تم دیکھ کر نہیں پہچانے، جس کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، عقل مندوں کا باپ کہا کرتے تھے، میرے آقا کو نہیں پہچانا تو ابو جہل بن گیا، جاہلوں کا باپ بن گیا، چاہے کتنا بڑا علامہ فہامہ کہلاتا ہو، چاہے ساری دنیا کے مدرسوں کی سندیں اس کے پاس ہوں، اگر میرے آقا کے حسن کو نہیں پہچانتا، میرے آقا کی طاقت کو نہیں پہچانتا، میرے آقا کے نور کو نہیں پہچانتا، میرے آقا کی روحانیت کو نہیں پہچانتا، میرے آقا کے کرم کو نہیں پہچانتا، رحمت اللہ العالمین کو نہیں پہچانتا، تو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل مطلق ہے، وہ ابو جہل ہے جو میرے آقا کو نہیں پہچانتا۔ رب کہتا ہے، رب کا محبوب کہتا ہے، فلاتا کہلوں، عقل نہیں ہے تمہیں، عقل کرو، میرے محبوب پر اعتراض نہ کرنا، نہ پہلی زندگی پر، نہ پچھلی زندگی پر، نہ دنیاوی زندگی پر، نہ برسی زندگی پر، نہ اخروی زندگی پر، اور نہ اس ولادت سے پہلی زندگی پر، میرے آقا کی زندگی کی کئی جہتیں ہیں، کسی ایک جہت کو دیکھ لیجئے، میرے آقا کی خلقت سے لے کر وہ نور کے منتقل ہونے تک دیکھ لیجئے، آپ اپنے باپ کی سلب میں بھی اللہ کی تکبیریں بولتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ، آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں بھی رب کا نام لیتے ہیں، سیدہ کے گھر میں آئے ہیں تو سیدہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اس دن سے لے کر جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو یہ دنیا پہچان سکتی ہے، جس کو دنیا جو ہے وہ جان سکتی ہے، سیدہ آمنہ کے گھر سے لے کر سیدہ حلیمہ کے گھر تک چلیے، سیدہ حلیمہ کے گھر سے لے کر مکہ کی وادیوں تک چلیے، اور مکہ سے لے کر عرش معلیٰ تک، عرش معلیٰ سے پھر مدینہ طیبہ تک، اور مدینہ طیبہ سے لے کر روضہ انور تک دیکھیے، روضہ انور سے دیکھ کر قیامت تک دیکھیے۔ کوئی ایک لمحہ تو ڈھونڈیے نا کہ جس میں آقا کے معاذ اللہ فضل اللہ زندگی پر کوئی اعتراض ہو سکے۔ کہا فلا تاکل، عقل نہیں ہے تمہیں، میں نے تو ایسا بے مثال نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جس پر انگلی نہیں اٹھ سکتی، جس پہ عیب نہیں نکل سکتا، جس پہ کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ میں خود بے عیب ہوں، میں نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنا کر بھیجا ہے، میں خود خوبصورت ہوں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، میں نے اپنے نبی کو بھی صاحب جمال بنا کر بھیجا ہے، صاحب حسن و جمال بنا کر بھیجا ہے۔ کہا میری زندگی تمہارے سامنے ہے، آؤ میری زندگی پر اعتراض کرو۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ، وہ یعنی تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے بچپنے کے دوستوں کو پوچھ کر دیکھیے ان کا بچپنا کیسا گزرا، ان کی ماؤں سے پوچھ کر دیکھیے ان کا بچپنا کیسا گزرا، ان کے باپوں کو پوچھ کر دیکھیے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا دیکھیے، دودھ پیتوں کو دیکھیے، اور حلیمہ کے گھر کھیلتے ہوئے کو دیکھیے، مکہ کی وادیوں میں چلتے ہوئے کو دیکھ لیجیے، ایک ایک گھڑی دیکھیے، ایک ایک رات دیکھیے، ایک ایک دن دیکھیے، میرے آقا کا ایک ایک بوئے مبارکہ دیکھیے، سرے انور سے لے کر ناخن پا تک دیکھیے، کہیں عیب نظر آتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ ہدایت کا آسمان بنایا ہے، دیکھو اس کی طرف، فرج مرتین، اب دوسری مرتبہ دیکھو، تیسری مرتبہ دیکھو، بار بار نظریں اٹھاؤ، میرے محبوب نے میں کیا کوئی کمی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ تو کہا فلا تاکلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ فمن اظلم مما نفترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا اس طرح باندھتا ہے، اور کذبا بے آ جاتے ہی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ سینا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہاں آیت سے مراد ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نشانی سے مراد ہی آقا کریم ہیں، یہ بھی رب کی چلتی پھرتی دلیل ہیں، یہ رب کی آیت ہیں، یہ رب کا قرآن ہے، یہ نعت قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ کہا اس سے بڑا ظالم کون جو رب پر الزام باندھے جھوٹ کا، یا رب کی آیتوں کو جھٹلائے؟ انہ لا یفلح المجرمون، اللہ جرموں کو، مجرموں کا بھلا نہیں کرتا، ان کو فلاح نہیں دیتا جو جرم کرتے ہیں، میرے آقا کو جھٹلانے کا، میرے آقا کو نہ پہچاننے کا جو جرم کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے ہم اس کو یعنی اس کو فلاح نہیں دیتے، ویعبدون من دون اللہ، اور پوچھتے ہیں ایسی چیز کو، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نفع دیتی ہے نہ ان کو نقصان دیتی ہے۔ بھئی بت کسی کا کیا بگاڑیں گے؟ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان اللہ، اللہ کے نزدیک۔ ارے کیوں پوچھتے ہو بتوں کو؟ بت تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جی جی سفارش کریں گے ہماری۔ تو رب کہتا ہے قل اتنبئون اللہ، تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو، بما لا یعلم، جو اللہ بھی نہیں معاذ اللہ جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمانوں میں، یعنی ایک نئی بات تم نے بتا دی کہ بت بھی سفارش کریں گے۔ ارے سفارش تو منظور کریں گے، سفارش تو انبیاء کریں گے، سفارش تو اولیاء کریں گے، سفارش تو صحابہ اکرام کریں گے، سفارش تو نیک لوگ کریں گے، سفارش جو ہے بت تو نہیں کریں گے۔ تم نئی بات بتا رہے ہو، رب کو بتا رہے ہو کہ یہ اس کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ ارے کیسے سفارش کریں گے؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہماری پوجا کر رہا ہے۔ اور قیامت کے روز جب ان کو یعنی جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ان کو عقل و شعور دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ نئی بات ایک نکال دی کہ اللہ کی ہاں بت بھی سفارش کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی اور بلند ہے، برتری ہے اس کو، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ سب شرکوں سے پاک ہے۔ وما کان الناس الا امتا واحدتا، اور لوگ ایک ہی امت تھے۔ ایک وقت تھا کہ ایک ہی دین پر، یعنی جیسا کہ دین اسلام پر، جیسا کہ زمانہ آدم علیہ السلام کا تھا، کہ پھر اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت جو تھی وہ ایک دین پر تھی۔ ان کے بعد اس میں اختلاف ہوا، ایک قول یہ ہے کہ زمانہ نوح علیہ السلام تک صرف ایک دین پر تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ کشتی سے اترتے وقت سب لوگ ایک دین یعنی دین اسلام پر تھے، اور ایک طور سائد کے بارے میں یہ ہے کہ عہد حضرت ابراہیم سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لہی نے دین کو متغیر کیا۔ تو یہ عمر بن لہی ایک ایسا ظالم شخص ہے جس نے بتوں کی ابتدا کی تھی، جس نے نیک لوگوں کے نام کے بت بنا کر ان کو لوگوں کو ان کو کہا کہ ان میں ان کی روحیں ہیں، ان کو پوجنا شروع کر دو۔ تو وہ سب سے پہلے شخص تھا جس نے بتوں کی یعنی یہ عبادت شروع کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بت پرست ہیں سب سے زیادہ، اور سب کا ملا کر عذاب اس کو دیا جائے گا، اور فرمایا میں نے اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا کہ اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ درد سے کرا رہا ہے۔ تو وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ سلسلہ کیا، یا اس تقدیر پر الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ ایک دین پر تھے، یعنی کہ حضرت آدم کے بعد جب ہر طرف کو کفر پھینکا تو سب لوگ کفر پر جمع ہو گئے، پھر اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ اول خلقت سے پھر تسلیمہ پر تھے، جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو کہا لوگ ایک دین پر تھے، فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، وہ مختلف ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فی ما فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ پہلے لکھ دیا کہ ان سب اختلافوں کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اگر میں نے یہ لکھا نہ ہوتا تو میں یہی ان اختلاف والوں کو حق اور سچ بتا دیتا، یہی سب کو پتا چل جاتا، لیکن چونکہ تقدیر لکھی گئی ہے، یہ سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا کہ سب کو اللہ جل مجد و کریم قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہاں اس نے یہ طاقت دے دی اور راستے بتا دیے، ہدینا ہدینے، اما شاکرن و اما کفورا، دو راہ بتا دیے، کہا یا کافر بن جاؤ یا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ جل مجد و کریم ایک دن ہی پوچھے گا، تو کہا اگر میں نے یہ پہلے طے نہ کر دیا ہوتا تو میں ان کے اختلاف کا یہیں سارے کا سارا جو مسئلہ تھا وہ مٹا دیتا۔ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیت من ربہ، کہ ان پر کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں تھی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی نشانیاں آئی ہیں، وہ ابھی ظالم کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی دلیل کیوں نہیں اتری۔ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے موجود روز دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کوئی نشانی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ ارے سب سے بڑی نشانی تو آقا ہے، سب سے بڑی نشانی تو آقا کا چہرہ ہے۔ ارے ظالموں، سب سے بڑی نشانی تو آقا کی زندگی ہے، آقا کی سیرت پاک ہے، آقا کا اخلاق ہے، آقا کا بولنا ہے، آقا کا برتنا ہے، یہ اس سے بڑی دلیل تمہیں اور کیا چاہیے؟ لیکن عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی نشانی کیوں نہیں؟ کیا قرآن نشانی نہیں ہے؟ کیا سورج کا پلٹنا نشانی نہیں ہے؟ کیا انگلیوں سے پانی جاری ہونا نشانی نہیں ہے؟ کیا زمین سے چشمے جاری ہونا نشانی نہیں ہے؟ کیا درختوں کا کلمہ پڑھنا نشانی نہیں؟ پر ظالم ظالم ہوتا ہے نا، اس کو آپ ساری رات سارا دن نبی کے موجے بتائیں، بعد میں کہ ہاں سب ٹھیک ہے، پر ہے ہمارے جیسے، پر کچھ نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے لوگوں کی، بھائی یہ دلیلیں نہیں ہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی رات نور چمکنا، نور ہونے کی دلیل نہیں ہے، سب حدیثیں پیش کرتے جائیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بعد میں کہ یہ ہیں تو ہماری جیسے، بھائی عجیب بات ہے، اتنی دلیلیں پیش کر دی، پھر کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں ہے۔ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں نور ہونے کی دلیل نہیں ملی، ارے قرآن پڑھو کا جاکم من اللہ نور پڑھو، پھر کہیں جی دلیل کوئی نہیں تم نے دی، بھائی علم غیب کی دلیلیں ہزاروں پیش کر دو، پھر جی دلیل کوئی نہیں دی۔ تو عجیب بات ہے لوگوں کی، دن رات دلیلیں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی دلیل کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کافر، یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ہاں رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتری، کوئی دلیل اور نشانی کیوں نہیں اتری؟ فقل انما الغیب للہ، تو کہا تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، تم راستہ دیکھو، انتظار کرو، پھر اگر تم مجھے دلیل نہیں مانتے تو پھر دلیل کا انتظار کرو، دیکھو انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر، دیکھو پھر اور دلیل کیا آئے گی؟ بس جس نے نبی کو دلیل نہیں ماننا اس کو کیا اور دلیل مل سکے گی؟ جس نے آقا کے معجزات کو نہیں ماننا کیا اور معجزات اس کو مل سکیں گے؟ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں ماننا کیا آپ سے بڑا عالم کو اس کو مل سکے گا؟ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال نہیں مانا کیا اس سے ان سے زیادہ کو حسین و جمیل آ سکے گا؟ تو کہا پھر انتظار کرو۔ پھر دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں تم بھی دیکھتے جاؤ، اب پتہ چلے گا نا کہ کیا کیسا ہوتا ہے اور دلیل کیسی آتی ہے، پھر تو دلیل جو ہے وہ قیامت آئے گی، پھر تو دلیل جو ہے وہ عذاب بن کر آئے گا۔ جو رحمت بن کر دلیل آئی اس کو تو تم نے مانا نہیں، جو دلیل سراپا رحمت بن کر آئی، جو دلیل کائنات پر رؤوف بن کر آئی، جو رحیم بن کر آئی، اس دلیل کو تو تم نے مانا نہیں، تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہی چاہو گے نا کہ تم پر پتھر برسیں گے، تم کو زمین میں مسخ کر دیا جائے گا، تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ پھر یہی دلیل اب رہ گئی ہے کہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلوع ہو جائے اور تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے اور تمہارے ہاتھ بولیں، تمہارے قدم بولیں، تمہاری آنکھیں بولیں، تمہارے کان بولیں۔ اب یہ دلیلیں رہ گئی ہیں، ورنہ اللہ جل مجد و کریم نے قرآن جیسی دلیل عطا فرما دی، محبوب جیسی دلیل برہان عطا فرما دی، تو ظالم اب بھی کہتے ہیں کہ بھی دلیل کوئی نہیں ملی، تو رب کہتا ہے محبوب سے کہہ دیجئے انتظار کرو، جس دلیل کو تم ڈھونڈ رہے ہو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ تو اللہ جل مجد و کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برہان اور آپ کی زندگی کو سمجھنے، پڑھنے اور آپ کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین خان